NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na de lidstaten heeft nu ook het Europees Parlement ingestemd met de AI-wet. Die moet ervoor zorgen dat er duidelijkere regels komen rond kunstmatige intelligentie. Aan de wet is jaren gewerkt, vooral de laatste maanden werd er nog hard over onderhandeld. Vlakbij de high-tech-campus in Eindhoven dreigt een gasleiding te barsten. Het gevaar is ontstaan door een verzakking in de grond. Een deel van de leiding heeft daardoor geen ondersteuning meer en buigt door. Uit voorzorg is een deel van de A2 afgesloten en is een golfclub ontruimd. Demissionair premier Rutte heeft vanochtend in Jeruzalem met zijn Israëlische ambtsgenoot Netanyahu gesproken. Rutte zei dat het een nuttig gesprek was en dat hij nu beter snapt waaraan Israëlische kant de overwegingen zitten wat betreft een mogelijke wapenstilstand. Rutte spreekt vandaag in Cairo ook nog met de Egyptische president Sisi. En provincies als Zeeland moeten hun eigen OV-bedrijf kunnen gaan runnen, vinden GroenLinks-PvdA en NSC in de Tweede Kamer. Reden voor het initiatief is de moeizame aanbesteding van het openbaar vervoer in delen van Nederland. Zo was in Zeeland geen enkele marktpartij geïnteresseerd om daar na 2025 nog bussen te laten rijden. ANWB Verkeersinformatie. Hoorde het zojuist in het nieuws. Bij Eindhoven zijn er problemen met een gasleiding. En daarom is de A2 de hoogte van Eindhoven in beide richtingen dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A67. Vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomer en Knoop het Leendeheide is het oponthoud 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam een kwartier vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Dat komt door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, met een beetje dichterlijke vrijheid zou je kunnen stellen dat de Franse president Emmanuel Macron zich af en toe profileert als een kleine Napoleon. NAVO-soldaten naar Oekraïne, ze zijn voor hem geen taboe. Maar heeft hij in eigen land wel voldoende steun voor zijn opstelling tegenover Oekraïne? Gisteravond debatteerde het Franse parlement daarover. Daarbij is de broek die Macron in Europa aantrekt niet een paar maten te groot als je kijkt naar de hoeveelheid steun die Frankrijk aan Oekraïne geeft. En ook in Nederland gaat het over de steun aan Oekraïne morgen in de Tweede Kamer. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Een Russische aanval op de stad Kryvyi Rih in Oekraïne gisteravond. De beschietingen op burgerdoelen gaan er onverminderd door. Morgen dan staat in de Tweede Kamer de Nederlandse steun aan Oekraïne op de agenda. En dus vragen we ons af, waaraan is in Oekraïne nu de meeste behoefte? Oost-Europa. Verslaggever Michiel Drieberg is in Kiev. Welkom, Michiel. Dag Sophie, goedemiddag. Ja, die meest recente aanval. Jij bent voor ons ook op reportage geweest in die stad. Kryvyi Rih ligt zo'n 400 kilometer ten zuidoosten van Kiev. Wat is daar gisteren precies gebeurd? Ja, een raketaanval. Het is de vraag of het appartementencomplex het doelwit was. Maar in elk geval landde die raket midden in in deze flat. 4 doden is het resultaat, 10 gewonden. Ja, onder wie 12 kinderen. Ik heb zelf natuurlijk ook gecheckt of de kinderen over wie ik een reportage maakte over de boxclub een week of 2 geleden voor Bureau Buitenland, of die kinderen ongedeerd zijn. Nou, die blijken inderdaad goed vanaf te zijn gekomen. Zijn niet getroffen door deze inslag. Ik spreek natuurlijk kennis in Kryvyi Rih. De een zag die raket aankomen, vliegen. En de ander, een militair, die vertelde, die inslag was vlakbij mijn huis. Dat is dan weer vlakbij die boxclub dus. Nou ja, goed, die paniek die is dan hoorbaar. Dat is toch altijd wel weer indrukwekkend om mee te maken. Ja, morgen dan debatteert de Nederlandse Tweede Kamer over de steun aan Oekraïne. Wat hoor jij daar in Kiev, waar je nu bent? Wat hebben zij nodig voor steun? Nou, het eerst is dus bescherming tegen deze massale raket- en drone-aanvallen. Rutte was in Kharkiv een week of 2 geleden, ook daar was ik bij. Sloot toen een 10-jarig veiligheidsakkoord af met Oekraïne. En luchtsteun is daarvan een belangrijk onderdeel. En dat is dus, elke keer als er zo'n raketaanval is en als die niet wordt onderschept, die raket of die drone, dan groeit deze roep weer om luchtafweer. Bescherm ons alsjeblieft tegen deze Russische raketten. Ja, en het lijkt wel alsof de Oekraïners hun tactiek ook hebben veranderd. Hè? Ze zijn vooral aan het verdedigen geslagen. Ja, dat klopt. Ja, Zelensky heeft daar een dag of twee geleden iets over gezegd. Eindelijk, het was een beetje taboe hoor. Want ja, als je gaat verdedigen, als je die frontlijn vast gaat plamuren, dan geef je natuurlijk eigenlijk toe dat het offensief even nu niet lukt. Er is bijna €1 miljard uitgetrokken. Dat is een flink deel van het staatsbudget in Oekraïne, moet ik zeggen hoor. Die budgetten zijn niet zo groot. Mm. Uitgetrokken voor die verdediging. Dus ja, het gaat om niet om honderden kilometers, maar om meer dan 1000 kilometer aan verdedigingsconstructies, zei Zelensky. De vraag is of het te laat is, hè? Want na Avdiivka trokken de Russen toch een aantal kilometers door op westwaarts. Een militair die ik sprak, die bij Avdiivka gevochten had, die zei van ja, eigenlijk wij trokken ons terug, maar er waren niet eens loopgraven gegraven. Dus er is echt een hoop werk te doen. Ja, en intussen zegt Zelensky wel dat de situatie aan het front gestabiliseerd is. Is dat ook wat jij hoort? In principe is het dicht het nu eventjes vast. Ook bij Avdiivka hoor ik ook al van militairen. Maar de militairen zijn wel heel erg somber. Diezelfde militair die ik sprak, die zei van ja, de Russen hebben echt een grote overmacht aan manschappen, aan munitie dus, aan artillerie, granaten. Maar ook aan vliegtuigbommen. Die worden vanuit een kilometer of 60, 70 door de Russen, door gevechtsvliegtuigen afgeschoten op het front. Ja, dan zijn alle posities in de omgeving vernietigd. Ik sprak ook een andere commandant in datzelfde Kriviri trouwens, een paar dagen geleden. Die zei van ja, alleen steden, onze steden kunnen de Russen weer houden. Hebben we gezien aan Bakhmut in Avdiivka, daar hebben de Russen weten op te houden. En hij vreest dat het front dus opschuift richting steden als Kramatorsk en Slaviansk op korte termijn. Moeten natuurlijk maar zien of dat gaat kloppen. En ook hoeveel munitie Oekraïne geleverd krijgt van het Westen. Want dat is essentieel. Ja, maar dat er licht zit, zoals ik je beluister, tussen zeg maar de officiële lezing van de Oekraïnse regering bij monden van Zelensky en wat jij daar hoort van frontsoldaten, wat zegt dat? Kijk, Zelensky moet natuurlijk altijd iets uitstralen, hè? Als boegbeeld van de natie Oekraïne. Hij moet de hoop er een beetje inhouden bij de westerse partners. Van, nou, het heeft echt zin om wapens te leveren. Wij kunnen het. Zelfs zonder wapens houden we het front nu eventjes op, hè, tegen de Russen. Aan de andere kant moet hij ook de urgentie weergeven. Hij moet ook zeggen van ja, let op, de Russen zijn alweer 10 kilometer verder opgerukt. Dus we hebben echt wapens nodig. Hij schippert voortdurend tussen die twee boodschappen. Hij kan ook, denk ik, eigenlijk niet anders. Maar het Westen schippert dus ook. Hè? Ja. Als het Westen twijfelt, dan komen er minder granaten naar Oekraïne. En dan heeft Oekraïne minder om zich mee te verdedigen. Maar bovendien, internationaal, ook in Nederland, ontstaat er toch steeds meer een soort discussie over over de voortzetting van deze oorlog, hè, zo was er de oproep van de paus, om er maar één te noemen. Die zei dat Oekraïne maar de moed moest hebben om de witte vlag te hijsen. Hoe wordt er nou in Oekraïne gereageerd op dat soort geluiden? Kijk, Zelensky heeft natuurlijk de gezant van de paus op het matje geroepen. Hè. Dat was de eerste, de officiële reactie. Op social media zie je heel erg veel grappen, memes. Dat is eigenlijk de manier waarop Oekraïne stevast reageren op dit soort boodschappen. Je ziet bijvoorbeeld Prigozhin, de Wagner-commandant die overleden is, hè, een aantal maanden geleden, die uit de lucht geschoten werd eigenlijk in Rusland. Die lijkt heel erg op de paus. Dus je ziet heel veel vergelijkenissen van ja, ik ben niet dood, ik ben nu in een andere rol, namelijk als de paus. Dat is een van de geëikte grappen. Ja, er zit natuurlijk ook een serieuze toon achter. Er was ook een reactie namelijk uit de Oekraïnse kerken. Er is in het westen van Oekraïne, dat is veruit de meest, dat is de kerk met de meest actieve kerkgangers. De meeste kerkgangers elke zondag naar de kerk gaan. Grieks-katholieke kerk, die erkennen de paus in Rome, hoewel ze eigenlijk orthodox zijn in hun leefwijze. Het hoofd van de Grieks-katholieke kerk in Oekraïne die reageerde. Laten we eventjes luisteren naar wat hij zei afgelopen week. Oekraïne zranena. Але не скорена. Ми всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена, але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. Ja, Michiel, ja, heel emotioneel. Ja, dat hoor ik ook. Maar wat zegt hij hier? Hij gaat tegen de paus in. Ja, zeker. En dat is in Oekraïne echt bijzonder. Want de paus, de Romeinse paus, is voor dit deel van de Oekraïnse gelovigen echt een heilige. Kan ik bijna wel zeggen. Hij zegt, Oekraïne is gewond. Maar let wel, we zijn nog lang niet veroverd. Oekraïne is zeker moe uitgeput, maar we weerstaan. En geloof me, zegt hij, niemand denkt eraan om op te geven. Hij zegt ook van ja, als Oekraïne deels wordt veroverd, God verhoede, zegt hij, nou dan zal de grens van het Rijk van de Dood worden opgeschoven westwaarts. In die zin dus ook een waarschuwing voor het Westen. Ja, dat de paus dit dus tegen Oekraïne zegt, hè, dat ze de witte vlag moeten heffen en niet tegen Rusland, dat heeft wel heel erg de ingehakt in Oekraïne. Hmm. Dan, Michiel, morgen dus, dan debatteert de Tweede Kamer over de steun aan Oekraïne. Aan de ene kant hebben we natuurlijk Rutte, de demissionair premier, die met zijn hoofd toch al een beetje bij de NAVO zit, die Oekraïne stevig wil steunen. Maar de grote winnaar van de verkiezingen, de PVV, staat daar heel anders in. Ze spraken in Oekraïne natuurlijk onlangs met Rutte, je refereerde eraan. Krijgen de Oekraïners nou mee dat er in Nederland misschien straks een heel andere wind gaat waaien? Zeker. Men weet van Wilders, men weet van de verkiezingsoverwinning van de PVV. Men weet ook dat er steeds meer geluiden opgaan in Nederland, ook los van de PVV. Hè. Moeten jullie niet gaan onderhandelen? Moeten we niet ons richten op vrede? En moet zo'n Rutte dan als demissionair premier een veiligheidsakkoord voor 10 jaar sluiten? Dat weten die Oekraïners wel, zeker. Ze zijn dan blij ook met Rutte die zo'n langdurig akkoord heeft gesloten voordat hij vertrokken is. Kijk, in Oekraïne is heel erg de houding van als we een soort nieuw vredesakkoord moeten vestigen, en dat zeggen ze natuurlijk ook tegen de Nederlanders indirect, hè, als we een soort Minsk 3-akkoord moeten sluiten, ja, dan is het gewoon echt een kwestie van tijd voordat we uiteindelijk toch vernietigd worden. Want de Russen die willen ons eigenlijk van de kaart vegen. Die willen geen vrede. De boodschap van vrede komt zeker niet uit Rusland. Dat zeggen de Oekraïners ook tegen Nederland. Michiel Driebergen in Kiev. Dankjewel voor nu. In het Franse parlement, daar stond de steun aan Oekraïne gisteren al op de agenda. En ook daar zijn er grote tegenstellingen tussen de partij van president Macron en zijn grote uitdager Marine Le Pen. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Nu zouden we horen de Franse premier Attal, maar die horen we niet, dan vertel ik het. De Franse premier Attal verweet Marine Le Pen en haar Rassemblement National gisteren dat ze haar verantwoordelijkheid niet neemt en Oekraïne in de steek laat. Daar kwam het op neer. De spanning in het Franse lagerhuis liep hoog op gisteravond tijdens een debat over steun aan Oekraïne. Want ook de Franse politiek blijft verdeeld daarover. Hebben we het fragment nog? Nee, we hebben het niet. Dan hebt u het bij deze gehoord. Hier bij mij aangeschoven is voormalig Frankrijk-correspondent en Europa-deskundige Stefan de Vries. Welkom, Stefan. Dag, Sophie. Verhit debat. Het geluid brengen we erbij. Wat heeft het debat daar in dat Franse parlement voor Oekraïne gisteren nou opgeleverd? Nou, het was eigenlijk een debat voor de schijn. Want de president in Frankrijk kan zelf beslissen of hij Oekraïne steunt of niet. Dit debat was aangevraagd door de regering om eens te peilen hoe de stemmingen liggen. Ook om de partijen die tegen zijn, dat ze zich manifesteren. Zodat de regering kan spelen op een scheiding tussen links en rechts in de aankomende Europese verkiezingen. Te laten zien dat in dit geval Marine Le Pen, maar ook extreem links, eigenlijk op de hand van Poetin zijn. En zij dus een gevaar vormen voor Frankrijk. Dus het was een symbolisch debat. Er was wel een stemming aan het einde. En uiteindelijk stemde een ruime meerderheid voor het militaire plan of het hulpplan met Oekraïne. Maar ja, dat is dus symbolisch. De president had zelf al besloten dat verdrag er zou komen. Want dat veiligheidsverdrag, dat klinkt technisch, maar dat gaat om. Ik geloof wel, er zit ook 3 miljard aan militaire steun voor, in. Voor dit jaar. Ja, het is vergelijkbaar met hetzelfde verdrag als Nederland heeft gesloten een paar weken geleden. Een 10-jarig verdrag. Waarin Frankrijk dus zich committeert aan de veiligheid van Oekraïne. En voor dit jaar inderdaad 3 miljard euro aan militaire hulp voorstelt. Ongeveer hetzelfde als Nederland trouwens. Daar kwam dus uiteindelijk een meerderheid voor. Maar het Rassemblement National van Marine Le Pen heeft zich dus onthouden van stemming. In hoeverre heeft ze daarmee dan toch kleur bekend als Macron daarop uit was? Want je zegt, het had eigenlijk niet gehoeven, deze hele stemming. Nou ja, Marine Le Pen zei zelf, in dit land is het of je bent voor Macron en zo niet, dan ben je pro-Poetin. Zo eenvoudig ligt het niet. Maar kijk, zij vertegenwoordigt een groot deel van de Franse opinie ook. Dus dat zij nu niet heeft gestemd, daarmee laat ze zien dat ze toch nog een soort van denkt in een diplomatieke oplossing, misschien niet falikant tegen Rusland is. Overigens opmerkelijker is de stem van extreem links. Pardon, en de communisten die hebben tegen gestemd. Dus die spreken heel duidelijk. Ja, dat zou je kunnen vertalen, maar zo simpel is het niet. Maar in de politiek vaak wel. Dat zou je kunnen vertalen als steun aan het Kremlin. En daarmee heeft Macron dan weer een stok om mee te staan. Ja, maar Le Pen koos dus voor het onthouden van stemmen. Ja. Maar in hoeverre, wat lees je daarin? Is dat dan ook verkapte steun aan Rusland? Nou, ik denk dat heel veel Fransen niet zo goed weten wat ze met die oorlog moeten. Er leeft nog een groot anti-Amerika sentiment. En de NAVO wordt gezien als voornamelijk een Amerikaanse organisatie. ook nog best wel een groot deel van de bevolking heeft sympathie voor Rusland. Al is het maar cultureel of sociaal, niet per se politiek, maar toch. Dus het is een onderwerp dat niet heel erg zwart-wit is eigenlijk in Frankrijk. Mm. En ja, dat geldt ook voor president Emmanuel Macron. Want in het begin van de oorlog dacht hij nog dat er te praten viel met Vladimir Poetin. En zei zelfs dat we hem niet moesten schofferen. Ja, we komen zo bij Macron, maar toch even dat ik het begrijp. Hoe wordt deze onthouding van stemming door het Rassemblement National nu uitgelegd? Nou, waarschijnlijk door het kamp van Le Pen als verstandig. Want waarom zouden wij Franse soldaten naar Oekraïne moeten sturen? Want dat is dan eigenlijk, als je het simpel samenvat, wat Macron dan heeft gesuggereerd. En daar zullen heel veel Fransen blij mee zijn. De Fransen willen zich niet mengen in dit conflict. En die stem vertegenwoordigt nu Marine Le Pen. En wat zegt de andere kant? Hoe legt die het uit? De steun aan... De andere kant, je bedoelt de linkerkant? Nou ja, het feit dat zij zich onthouden heeft. Wat maken de Franse analytici daarvan? Ja, de politici, in ieder geval de regering, zegt dan van ja, je steunt Macron. Je steunt Poetin. En wij zijn altijd in het verzet geweest in Frankrijk. En dat moeten we nu ook zijn. Maar tegelijkertijd, ja, de houding van Marine Le Pen nu is niet heel veel anders dan die van Emmanuel Macron 2 jaar geleden. Dus het is, ja, ze vertegenwoordigt het Franse sentiment. Het is breed gedragen in Frankrijk. Mm. Nou, dan die positie van Macron in deze oorlog. Ja. Aanvankelijk zagen we hem inderdaad vooral urenlang bellen met Poetin in de hoop de zaak te sussen. Documentaire hebben mensen misschien gezien. Nu loopt hij natuurlijk in Europa letterlijk voor de troepen uit. Hij sluit NAVO-grondtroepen in Oekraïne niet uit. Ja. Heeft hij dan een draai gemaakt of 180 graden, ja, absoluut. Dat is heel wonderlijk. Maar ik denk dat hij nu inziet dat het scenario waarin Rusland wellicht zou winnen niet onmogelijk is geworden. En ja, dat betekent natuurlijk, heeft grote gevolgen voor Europa. In het begin dacht Macron nog in diplomatieke oplossingen, diplomatieke termen. Maar hij is behoorlijk gepiepeld door Vladimir Poetin. Een paar dagen voordat Rusland Oekraïne binnenviel, zat Macron nog aan die hele lange tafel. Ik weet niet of je die beeld nog kunt herinneren. Hmm. En hij ging naar huis met het boodschap: ik heb ervoor gezorgd dat er heel snel een top komt tussen Joe Biden en Vladimir Poetin. Ja. Maar op dat moment stonden de vliegtuigen al klaar om Oekraïne te bombarderen. Nou, toch heeft Macron lang nog geloofd dat er te praten viel met Moskou. De steun valt ook erg tegen van Frankrijk aan Oekraïne. Hetzelfde geldt ook voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Ja, want laten we dat er even uitlichten. Hè? Macron anceneert graag het beeld alsof hij voorop gaat in Europa. Maar je kunt je afvragen, trekt hij daar niet een heel grote broek aan? Want als je kijkt naar de cijfers over hoeveel steun Frankrijk levert aan Oekraïne, in die staatjes, daar staat Frankrijk, ik geloof niet eens in de top 10, maar eerder op nummer 16. Ja, ja, absoluut. Ver achter bijvoorbeeld Duitsland. Ja, ja, en niet alleen in absolute bedragen, maar ook in relatieve percentages. Nederland levert veel meer, Denemarken nog veel meer. Dus ja, laten we zeggen dat Macron in het begin van dit conflict aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond. En de laatste maanden is hij zich dat gaan beseffen. En nu gaat hij ineens, neemt hij een grote sprong vooruit. Mm, misschien wel te ver. Maar dat stuit vooral ook de Duitsers tegen de borst. Hè? De bondskanselier Olaf Scholz, die krijgt voortdurend kritiek dat hij niet levert als het bijvoorbeeld om die Duitse Taurus-raketten gaat. Ja. Terwijl Duitsland na Amerika, geloof ik, de meeste militaire steun aan Oekraïne geeft. Hoe schadelijk is die ruzie tussen Macron en Scholz? Nou, ruzie is het niet echt. Het is al vanaf het begin dat Scholz bondskanselier is, botert het gewoon niet tussen de twee. Ze hebben een heel ander karakter. Ze vertegenwoordigen eigenlijk allebei de grote weeffout, die paradoxaal genoeg ook de grote reden is van het bestaan van de Europese Unie. Namelijk twee enorm verschillende visies op wat een land is. Frankrijk heel centralistisch, presidentieel regime. Duitsland federaal, met een grote rol voor het parlement. En dat botst. En ja, met Angela Merkel ging het heel goed. Want die kon echt bruggen bouwen. En was ook een soort van moederfiguur voor Macron. En dat liep heel goed. En je ziet nu dus, omdat het niet zo goed gaat tussen die twee mannen op persoonlijk gebied, is de relatie Duitsland-Frankrijk ook niet meer zo goed. En je ziet dat de relatie Frankrijk-Nederland misschien nog nooit zo goed is geweest. Ook door diezelfde chemie tussen Mark Rutte en Macron. Dus wat betekent dat voor de relatie in Europa als straks Mark Rutte weg is? Want dat betekent dat Frankrijk eigenlijk niet heel veel meer partners heeft. In ieder geval op persoonlijk niveau. Hmm. Maar vrijdag, geloof ik, dan gaat Macron langs bij de Duitse bondskanselier in Berlijn om de plooien zoveel mogelijk glad te strijken. Later schuift ook de Poolse premier Donald Tusk nog aan. Wat verwacht jij bij deze botsende karakters dan van die ontmoeting? Nou kijk, de twee mannen, net als alle andere Europese regeringsleiders, die zien elkaar maandelijks en soms zelfs wel vaker. Dus er is voortdurend contact. Ik denk dat de twee mannen, Scholz en Macron, heel goed weten dat zonder Frankrijk en Duitsland is Europa niet veel waard. Dus ze voelen die verantwoordelijkheid op hun schouders. Ze zullen ongetwijfeld voor de bühne presenteren alsof die Frans-Duitse as prima is. Maar het is wel roestig. En dat is een probleem voor de Europese Unie. Zeker aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Ja, want de Polen schuiven dus ook aan in Berlijn. Ja. Hoeveel steun is er dan voor die opstelling van Macron, zoals jij hem beschrijft, in de rest van Europa, even afgezien van de Duitsers? Nou, kijk, dat troepen op de grond in Oekraïne, daar zal iedereen nu van zeggen, ja, liever niet. Maar dat zeiden we ook van de F-16's, van de tanks. Iedere keer schuift het op. En het is waarschijnlijk een onoverkomelijke of onvermijdelijke conclusie, als die oorlog nog heel lang duurt, dat er NAVO-troepen zullen worden gestuurd. En daar kan iedereen nu op tegen zijn. Maar het alternatief is waarschijnlijk winst door Rusland. En dat is natuurlijk een angstbeeld dat helemaal waar iedereen voor terugschrikt. Mm. Dus Macron heeft iets gezegd wat waarschijnlijk velen zullen denken. Mark Rutte heeft ook gereageerd. Dat is nu nog uitgesloten. Hij zei niet van die man is gestoord. Dus ja, het is ook een manier om de publieke opinie voor te bereiden. Maar ik denk dat Macron iets te snel hier is gegaan. Mm. Maar hij heeft op zichzelf, logisch gezien, niet iets heel geks gezegd. Nee, en komende vrijdag praten dus deze drie heren erover door. Die Frans-Duitse motor loopt niet erg gesmeerd tussen Scholz en Macron. Maar zie je nou een soort nieuwe as Parijs, Berlijn, Warschau ontstaan, nu Donald Tusk dus ook aanschuift? Ja, dat is interessant dat er nu dus weer een pro-Europeaan, weliswaar een conservatief, maar in ieder geval Tusk aan een van de grootste landen, aan het hoofd van een van de grootste landen van Europa staat. Je ziet natuurlijk al de laatste jaren dat het politieke zwaartepunt een beetje aan het verschuiven is richting het oosten. Dat zal nog meer het geval zijn als Oekraïne ooit lid wordt. Voor Duitsland is dat geen probleem, want dat ligt fysiek al een deel in het oosten. Maar voor Frankrijk, een van de oprichters van de Europese Unie, wordt dat ineens een hele andere situatie. Niet alleen geografisch, maar ook politiek komt het land een beetje in de periferie te liggen. En die veranderende situatie, de Duitsers buigen wel mee. Polen wordt steeds belangrijker. Maar voor de Fransen is dat een enorme etappe waar ze eigenlijk geestelijk niet aan toe zijn. Want in de hoofden van veel Fransen, en zeker van Franse politici, is Frankrijk echt het centrum van Europa. En is Europa fantastisch, zolang het maar een Europe à la Française is. Ja. Dus een Frans Europa, maar een Frankrijk à l'Européenne. Ja, daar hebben veel politici en Fransen zelf ook nog heel veel moeite mee. Stefan de Vries, voormalig Frankrijk-correspondent en Europa-deskundige. Grand merci. Buitenland, uitgelicht. Hi, my name is Luis and today I'm in the beautiful Bologna cooking my favorite Italian recipe ever. My grandma used to call it patate trifolate, but it's not the real name. I realized it's not the real name. I'm gonna call it chicken and potato lasagna, which is more understandable. Ja, deze Italiaanse influencer maakt vrolijke en naar het oor vrij onschuldige video's op YouTube, zoals je hier kunt horen. Maar hij is ook een van de 9 influencers die nu beschuldigd wordt van belastingontduiking. Voor de Italiaanse opsporingsdienst blijken die influencers namelijk een verborgen goudmijntje te zijn. Aangeschoven is collega en Italië-kenner Sonja Pleumaker. Sonja, wat heeft die Italiaanse opsporingsdienst nu precies gevonden achter dit vrolijke recept voor lasagne? Ja, daar blijkt inderdaad iets meer achter schuil te gaan. Het gaat inderdaad dus om 9 influencers in totaal die nu worden beschuldigd van belastingontduiking. Zij verdienen geld op social media platforms zoals YouTube en Instagram, bijvoorbeeld door het organiseren van online events. Daar verkopen ze dan tickets voor en daar moeten ze eigenlijk belasting over afdragen. Ja, dat hebben ze dus niet altijd gedaan. In totaal gaat het zelfs om 11 miljoen euro die de Belastingdienst nu kan terugvorderen. Dus het is ook niet zomaar wat. Het wordt een rivier van zwart geld genoemd. En deze Louis Sal, die we net hoorden, die klinkt inderdaad heel onschuldig. Hij zegt zelf dat hij ook onschuldig is. Dus het onderzoek moet nog maar verder dat aantonen wie er gelijk heeft. Maar hij heeft in ieder geval een reactievideo natuurlijk gelijk opgenomen. Waarin hij zegt, ik heb niks gedaan. En als je me tegenkomt op straat, geef me alsjeblieft geen klap in mijn gezicht. Omdat hij dus zegt onschuldig te zijn. Dat wordt uitgezocht. Maar is het nieuw dat die Italiaanse opsporingsdienst ook achter dit soort influencers aangaat? Ja, dat is echt heel nieuw. Dat is sinds begin dit jaar zo eigenlijk pas. Ze hebben toen een actieplan ondertekend, de politie en die belastingdienst. De Guardia della Finanza heet dat dan in het Italiaans. En met als voornemen om dus meer achter online makers aan te gaan. Ze zijn er een beetje achter gekomen dat daar dus inderdaad flink wat geld achtergehouden kan worden. En sinds corona zijn die influencers steeds groter geworden. En zijn dus, gaat het ook om steeds grotere bedragen. Ja, En om dat dan voor elkaar te krijgen, hebben ze nu zelfs extra jonge twintigers aangenomen die ook dat online wereldje een beetje snappen. En dus in de hoop dat die de boel gaan opsporen. Ja. Maar het gaat dus om een vrij aanzienlijk bedrag. Dus het is belangrijk voor Italië om die belastingontduiking te bestrijden. Zeker, ja. Het is sowieso een groot thema in Italië, belastingontduiking bestrijden. En niet in de laatste plaats vanwege het coronahulpfonds. Want een van de voorwaarden bij dat fonds was dat die belastingontduiking omlaag moet. Van 100 miljard per jaar, wat het nu is, naar 80 miljard euro per jaar. Dus ze hebben nog een weg te gaan. Het gaat wel echt een heel stuk beter dan een paar jaar geleden. Maar Italië ligt nog steeds echt wel dik boven het Europees gemiddelde. Dus hopelijk gaat de jacht op influencers daarbij helpen. Voor de Italiaanse justitie. Dankjewel, Sonja Pleumakers, over die belastingontwijkende influencers op Insta. En als u nou toch online bent, zou ik zeggen, kijk voor meer buitenland. Vooral op nporadio1.nl of zoek ons op in de podcast-app onder Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer om 13:30, zo dadelijk Villa VDB. NPO Radio 1, de Champions League. Goeie voorzet! Borussia Dortmund tegen PSV. Lozano die een volgeeft en daar is Bakayoko met een schot. Met als inzet een plaats in de kwartfinale. Dortmund PSV. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. De 2-0, nee! Vanavond, vanaf 20:30, in Langs de Lijn en Omstreken. Zo, een geweldige kopbal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik?